Η ώρα είναι 3. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Βλέπω το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. Κι εγώ σ' αγαπάω, γαμώ το Χριστό μου, φωνάζει ο Τζιμάκος. Εμείς περάσαμε έτσι με μια μικρή καθυστέρηση στους Decemberists και το Down by the Water. Στεφανίδη Στέφανος κοντά σας μέχρι τις 5 περίπου για έτσι μια μικρή μουσική αναδρομή, θα το λέγαμε, για το 2011. Ναι, δεν μ' αρέσει τόσο ο όρος best of, ας πούμε. Decemberists λοιπόν και The King is Dead. Όταν το είδα αυτό πρώτη φορά θυμήθηκα τους Smiths και εκείνη την τεράστια δισκάρα. Εκεί κάπου στα μέσα του Γενάρη του 2011, γρήγορα. Ο πρώτος ίσως αξιόλογος δίσκος της χρονιάς. Τους απογείωσε νούμερο 1 στα αμερικανικά charts. So lonely. τις καλημέρες μας στον Ηλία που μπήκε στην παρέα μας. Εμείς περάσαμε στη Leslie Feist και το ομώνυμο group. Λοιπόν, radio@vlepo.org, το email του σταθμού μας. Ή στο προφίλ του ραδιοφώνου, εκεί κάτω αριστερά στο Soundbox, μας στέλνετε ό,τι θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις και έρχονται εδώ κατευθείαν στο Studio 3. Επίσης, δεν είναι αυστηρό το ότι θα κρατήσουμε μια έτσι, πώς να το πω, χρονολογική σειρά. Οπότε μπορεί να συμμετέχετε και εσείς έτσι στη μουσική αυτή αναδρομή. Αν πιστεύετε ότι κάτι έχουμε ξεχάσει, πολύ ευπρόσδεκτο να μας το πείτε. Που σίγουρα κάτι θα έχουμε ξεχάσει. It was a very good year που θα έλεγε και ο Frank. Ήτανε λοιπόν μια καλή χρονιά φέτος, δεν ξέρω, έτσι πολλά ντεμπούτα, πολλά και καλά ντεμπούτα. Καινούργιοι δίσκοι από έτσι σημαντικά ονόματα. Άλλοι πήραν τη θέση που τους άξιζε και άλλοι λίγο κάπως μας τα χάλασαν. Θα τα δούμε όλα αυτά. Προς το παρόν, The Pains of Being Pure at Heart και Heart in You Heartbreak. Πολύ καρδιολόγια έχει πέσει, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, και μετά από 3 μήνες έτσι εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Βλέπω, λαμβάνω επιτέλους το καλύτερο μήνυμα που έχω πάρει μέχρι τώρα. Το διαβάζω έτσι, εντάξει, λίγο ψωνίστηκο, ok, αλλά το διαβάζω έτσι όπως είναι. Να ξυπνάς σαββατιάτικο μεσημέρι, λέει, κοντά στα Χριστούγεννα και να απολαμβάνεις ανασκόπηση μανδραγόρα με ζεστό καφέ και τσιγάρο. Αξία ανεκτίμητη. True story, θα έλεγα, true story. Ας μας στείλει ο φίλος και το όνομά του. Μάλλον ο Άρης είναι αυτός. She was the heart of the heartbreak. She was the heart of the heartbreak. Πάνω, σε μπέρδεψα γιατί δεν σε πίστευα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν πίστευα ότι θα ξύναγες 3 η ώρα. Μετά τα χθεσινά, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η Γιακ, ντεμπούτο, από τα καλύτερα ντεμπούτα της χρονιάς. Περίεργος δίσκος, έτσι η μπαλάντα αναλλάσσεται λίγο με το garage rock, ας πούμε. Αλλά μπορώ να πω ότι δεν είναι πάρα πολύ ωραία όλα τα κομμάτια μεταξύ τους. Πάντως, φίλε, εντάξει, μπράβο, αφού κατάφερες θες να κλείσεις το Fabric και να ξυπνήσεις 3 η ώρα και να με ακούσεις, εντάξει, κανονικά. Για το φίλο που ζητάει Bon Iver, να το πούμε ότι θα έχουμε στη συνέχεια. Αν μη τι άλλο, έτσι, από τους σημαντικότερους δίσκους της χρονιάς. Προς το παρόν, Veronica Falls και Bad Feeling. Η Λία μας πω ότι τον ξέχασα τελείως τον Νίκο προχθές, έτσι, εντάξει, απαράδεκτος. Ωστόσο και το party, εντάξει, πιστεύω θα παίξει DJ λογικά. Οπότε ό,τι ώρα και να είναι, και μέχρι τις 12 να είναι που λες. Άμα είσαι ψυχή τώρα. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε και καλό ταξίδι από εδώ από την Πάτρα για, για τη Βαρκελόνη. Θα ανοίξω σε λίγο Google Translate και θα σου λέω έτσι ατάκες, ξέρεις τώρα. Γουαπά. Εν τω μεταξύ βλέπω ένα μήνυμα που λέει το χρυσό κεφάλι διαδίδεται παντού και το έχασε τελείως, δηλαδή δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Και τώρα που λες για τη Φέη, τώρα μου ήρθε στο μυαλό η όλη φάση. Πολλές καλησπέρες από εδώ από την Πάντρα. Πραγματικά, Φέη, καθόμουν και το κοίτασα το μήνυμα και λέω τώρα τι λέει αυτός, ας πούμε, τι γίνεται. Οι Girls είναι από τα λίγα συγκροτήματα φέτος που υπερεύησαν εαυτόν. Ο δίσκος ο καινούριος ήταν αρκετά καλύτερος από τον προηγούμενο. Όσοι άλλοι φίλοι μας ακούτε από Αθήνα, να πούμε ότι σε λίγο θα μοιράσουμε τρεις προσκλήσεις για ένα συναυλιάκι που θα γίνει. Θα πούμε λεπτομέρειες συνέχεια. Youth Knows No Pain από τους Λικελί. Τους γνωρίσαμε και με το παραπάνω εδώ στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Ανάθεμα αν υπήρχε μαγαζί που να πήγαινες και να μην άκουγες το, το I Follow Rivers. Terrify the land, you are pestilent mortar. Your first love's new order, Mother Nature's son, King of the Everglades. Population one, I write poetry for myself. I write poetry for myself. Sorrow, I want you to love me. You send me a coffin of roses. I guess that's the way that things go these days. Take pills, for instance. I heard they're no good for you. I won't and I never will, she said. I won't and I never will. With yourselves, don't be ashamed or disgusted with yourselves. Don't be ashamed or disgusted with yourselves. I've thumbed through the books on your shelves. I've thumbed through the books on your shelves. I've thumbed through the books on your shelves. I've thumbed through the books on your shelves. Thank you. Βήμα. Λόγου. Επικοινωνίας. Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Σαφώς πιο ωριμή Φλωρένς μετά το Λάγκς πριν από 2 χρόνια. Με μια διάθεση έτσι λίγο πιο πειραματική, πιο ηλεκτρονική. Ζάμπιαν μας ζητάει ο Μάνος από το καινούριο του άλμπουμ το Velociraptor. Βασικά δεν έχω φέρει κάτι, η αλήθεια είναι, ξέρω εγώ, μου διέφυγε. Αλλά κάτι θα γίνει, κάτι θα βάλουμε μέσω YouTube. Λοιπόν, radio@papakivlepo.org για τα μηνύματά σας, το email του σταθμού radio@papakivlepo.org ή στο Soundbox κάτω αριστερά στο προφίλ του ραδιοφώνου, μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Σχόλια, παραγγελίες, μπινελίκια. Φίλε, ο Νοέλ είναι αμέσως δίπλα τώρα αυτή τη στιγμή στο, πώς το λένε, στο Virtual DJ. Μπορεί να μην με πιστεύεις. Απίστευτο, απίστευτο. Και για να μην λες ότι σου λέω ψέματα, κάνει λίγη ώρα να φορτώσει όπως ξέρεις ρε παιδί μου. Οπότε το βάζω περίπου από την αρχή που βάζω και το πρώτο τραγούδι. Noel Gallagher λοιπόν, The Death of You and Me. Καινούριο ξεκίνημα και για τα δύο αδέρφια φέτος. Ο Noel φυσικά ξεχώρισε λίγο περισσότερο, λίγο. High tide, somewhere in the city, kids are... πολλά χαιρετίσματα στον Άλγη που μας ακούει για πρώτη φορά σήμερα. Τον περιμένουμε για μια συνέντευξη κάποια στιγμή. Τι έλεγα, ναι, για τα αδέρφια που έχουν κουράσει λίγο με την, πώς το λένε, με τις διαφωνίες τους. Ο ένας βρίζει τον άλλον που παίζει ο Oasis, ας πούμε, στις συναυλίες τους. Εν τω μεταξύ έβλεπα και μια συνέντευξη του Noel πριν κάνα μήνα περίπου. Στον Letterman, αν θυμάμαι. Τέλος πάντων, μου φάνηκε λίγο στημένο το όλο σκηνικό, ας πούμε, οι καυγάδες, οι αντιζηλίες κτλ. Liam should just die, επισημαίνει ο Ηλίας. Να το σκογένει στην παρέα. Αργυρό φιλιά και σε σένα, και εγώ σε αγαπάω και σε λατρεύω πολύ. Λοιπόν, για όσους φίλους μας ακούνε από Αθήνα, τη Δευτέρα, μεθαύριο δηλαδή, ο Απόστολος Γουγουλάκης και ο Νίκος Παρασκευόπουλος θα κάνουν ένα live στο καφέ Αλάβαστρον, μη με ρωτάτε που είναι αυτό, στην Αθήνα. Οπότε για όσους φίλους ενδιαφέρονται, το βλέπω δίνει δωρεάν δύο προσκλήσεις. Όσοι φίλοι λοιπόν ενδιαφέρονται, μας στέλνουν το όνομα τεπώνυμό τους και οι τρεις πρώτοι από Αθήνα θα κερδίσουν τρεις προσκλήσεις μονές. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is carelessly left. There's a limit to your care. Ακόμα ντεμπούτο για φέτος, Vaccines, Post Breakup Sex για τον φίλο Άρη που το ζήτησε. Stand up, get up, stand up, get on it. Get down. No longer who you thought this one was. Μία από τις μπάντα που ξεχώρισα λοιπόν φέτος ήταν αυτή, Tune Yards. Ηλία, αν θυμάσαι, ήμασταν σπίτι σου και τους δουλεύαμε στο Pitchfork τότε λίγο μετά το Πάσχα. Αρκετά συνήθιστη στην μπάντα, έτσι δεν υπάρχει σταθερή δομή ας πούμε στο τι παίζει ο καθένας, είναι 4 μέλη. Η κοπέλα που τραγουδάει παίζει τα κρουστά, το μπάσο έχει σημαντική θέση στο γκρουπ. We'll be right back. Toro MUA και Steel Sound. Ακούστηκε πολύ φέτος ο Αμερικανός με αυτές τις, πώς να το πούμε, ξέρω εγώ, electro-funk συνθέσεις. Αυτή είναι μια live διασκευή που έχω βάλει από το YouTube στο KXP Studio. Εν τω μεταξύ δίπλα βλέπω και ένα, πώς το λένε, ένα τραγούδι που είχαμε βάλει πριν, τον Tune Yard στο Business. Πάλι ηχογραφημένο εκεί πέρα. Κρατιέμαι λίγο να μην το βάλω. Yes, I'm only loving China, only loving, swear to God, I'm only trying to do the loving. Yes, αυτός ήταν ο Alexander Ebert. Ίσως τον θυμάστε 2 χρόνια πριν με την μπάντα του, τους Magnetic Zeros. Έτσι σε πιο folk καταστάσεις. Αγαπήθηκε πολύ από τα ραδιόφωνα αυτό το τραγούδι, το συγκεκριμένο, το Truth. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο για το επόμενο μισό της εκπομπής. Πάντα ήθελα να το πω αυτό, έτσι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Βλέπω το ραδιόφωνο. Βλέπω το ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 4. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Κι εγώ βλέπω. Βλέπω το ραδιόφωνο με τα πολλά πρόσωπα. Τα μηνύματα λίγο γαμιούνται σήμερα, δεν ξέρω τι έχουν πάθει και κολλάνε έτσι. Για να είμαι ειλικρινής, σταμάτησα να ακούω το CD των Strokes, το καινούριο CD των Strokes, εκεί κάπου στο δεύτερο κομμάτι, στο Machu Picchu, νομίζω αν λεγόταν καλά, σωστά. Ήτανε μια απογοήτευση λίγο, δεν ξέρω, το παραδέχονται ακόμα και οι φανατικοί οπαδοί. Ο Ηλίας μας ενημερώνει για συναυλίες των Black Keys και των Arctic Monkeys στην Αμερική. Μακάρι να τους δούμε και Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, από ό,τι διαβάζω τώρα, θα κάνουν support στην ουσία οι Arctic Monkeys, Σουμπλάκης. Δεν ξέρω αν έχω λάθος, διόρθωσέ με. Μιας και το έφερε κουβέντα, Arctic Monkeys, πάμε σε ένα solo EP που έκανε ο Alex Turner. Ένα EP με 6 κομμάτια. Soundtrack για την ταινία Submarine. I etched the face of a stopwatch on the back of a raindrop and did a swap for the sand in an hour. Συμπαθητική και η ταινία, έτσι πλάκα έχει. Άμα θέλετε, πώς το λένε, ρίξτε μια ματιά. Λοιπόν, βλέπω.org, ψέματα. Radio@vlepo.org το email του σταθμού. Από το πολύ το λέγε. You look like you've been for breakfast at the heartbreak. radio@vlepo.org για τα μηνύματά σας ή στο Shoutbox, στο προφίλ του ραδιοφώνου κάτω αριστερά, γράφετε ό,τι θέλετε, αποστολή και έρχεται εδώ κατευθείαν στο Studio 3. Εν τω μεταξύ, μέχρι και το τζάμπα έχει πεθάνει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω, είμαι τελείως απεσιόδοξος. Καμία ανταπόκριση από Αθήνα. Δεν πειράζει, ας κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα. Ο Απόστολος Γουγουλάκης λοιπόν και ο Νίκος Παρασκευόπουλος θα κάνουν ένα live τη Δευτέρα, μεθαύριο δηλαδή, στο καφέ Αλάβαστρον στην Αθήνα. Οπότε αν μας ακούει κάποιος φίλος από την πρωτεύουσα, μπορεί να στείλει το ονοματεπώνυμό του και οι τρεις πρώτοι θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση. Try and walk on water, make sure you wear your comfortable shoes. Oh, a pile driver. Αυτή είναι η καινούργια Ζάμπιαν για το Μάνο που του ζήτησε και το Velociraptor από το ομώνυμο άλμπουμ. Άλλο ένα από τα ονόματα έτσι τα 38 που δεν ξεχώρισαν, είναι η αλήθεια. Άργησε ο ξάδερφος, αλλά μπήκε στην παρέα μας. Αυτή είναι η New Division Festival. Για τη φίλη που παραπονιέται ότι ακόμα δεν έχει μπει PJ Harvey, εντάξει, λίγο υπομονή. Θα Τα καλύτερα τα αφήνουμε για το τέλος. Και έτσι. και μετά τους Dreamers of the Ghetto, of the Ghetto State. Έφτασε λοιπόν η στιγμή για Radiohead. Καταρχάς συναυλίες στο Radiohead στην Ευρώπη, Ισπανία, Βερολίνο, Ιταλία, 4 στην Ιταλία παρακαλώ, Πορτογαλία. Όλα αυτά 30 Ιουνίου μέχρι εκεί γύρω στις 10 Ιουλίου. Άντε να γίνει και ένα θαύμα. Μπάσκε. Πάντως ακόμα και εμείς οι φανατικοί οπαδοί των Radiohead υδρώσαμε λίγο φέτος. Όταν λέω υδρώσαμε, λέω ναι, πιεστήκαμε λίγο για να μας αρέσει το άλμπουμ. Το οποίο όχι ότι ήταν άσχημο, απλά ξέρεις, δίχασε λίγο ρε παιδί μου. Ξάδερφε, αν το ψήνεις ακόμα και στην αυλία Radiohead, θα σου πρότεινα Πορτογαλία. Φαντάσου λίγο τη φάση εκεί μέσα Ιουλίου. Παραλίες. Μια στάση για Radiohead. Μετά ξανά παραλίες. candle's fire carries a good name. What would you ask a campfire? It scares me just the same. Και μετά τον Beirut και το Candles Fire από το καινούριο άλμπουμ Santa Fe. Περνάμε στους Bon Iver. Γενικά, άμα γκουγκλάρεις best album σε 2011, δεν παίζει να μην το βρεις στην πρώτη πεντάδα το Bon Iver. Δύσκολο album, είναι η αλήθεια. Τώρα ακούμε το Calgary, έτσι μια live διασκευή του κομματιού στον Jules Holland. We'll be right back. Βλέπω το ραδιόφωνο. Βήμα. Λόγου. Επικοινωνίας. Πολιτισμού. Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα. Περάσαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Μια μουσική ανασκόπηση στο 2011. Ένα πολύ ενδιαφέρον 2011, με πολλά ντεμπούτα όπως είπαμε, βαριά ονόματα που έτσι λίγο μας τα χάλασαν. Σημαντικοί δίσκοι που έμειναν λίγο στην αφάνεια. Βασικά ό,τι γίνεται κάθε χρόνο, απλά φέτος υφίσταται και ο Μανδραγόρας, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ το φίλο που λέει για... για Fleet Foxes. Η αλήθεια είναι ότι τους είχα ξεχάσει τελείως. Και θα ακούσουμε σίγουρα πριν κλείσει η εκπομπή. Αν λοιπόν και εσείς νιώθετε ότι κάποιον έχουμε αδικήσει εδώ πέρα και δεν έχουμε παίξει τίποτα, στείλτε μας μήνυμα radio@vlepo.org ή στο Soundbox κάτω αριστερά στο προφίλ του ραδιοφώνου. Γράψτε μας ό,τι θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις και κατευθείαν εδώ στο Studio 3. Ήθελα να ξέρω, ένας άνθρωπος δεν ακούει από Αθήνα, ένας. Το έχω πάρει λίγο πατριωτικά. Λοιπόν, Δευτέρα μεθαύριο, 12-12, στο καφέ Αλάβαστονο στην Αθήνα, θα κάνουν ένα live ο Απόστολος Γουγουλάκης και ο Νίκος Παρασκευόπουλος. Οι τρεις πρώτοι λοιπόν που θα κερδίσουν, που θα στείλουν μήνυμα στο Βλέπω με το ονοματεπώνυμό τους, θα κερδίσουν από μια μονή πρόσκληση. Τελευταία φορά, αλλά δεν το λέω. δύσκολο να, να ξεκινήσει κάποιος να ακούει το Hurry Up, We Are Dreaming των M83. Ίσως από τους πιο ολοκληρωμένους δίσκους της χρονιάς. Δεν εννοώ, ρε παιδί μου, δεν αναφέρομαι ούτε στα 22 κομμάτια του δίσκου, ούτε έτσι σε μια πολύ σωστή δομή που έχει το CD. Έτσι ένα πεντάλεπτο intro, ένα εξίσου εντυπωσιακό outro. Αυτός ο δίσκος καταφέρνει, ρε παιδί μου, να σε ανεβάζει και να σε κατεβάζει έτσι πολύ πολύ σύντομα, ας πούμε, και πολύ δυνατά. Fleet Foxes και Lorelei από το καινούριο δίσκο Helplessness Blues, το είπα. Ευχαριστούμε τον φίλο που το ζήτησε και μας το επισήμανε. Να ξέρω ποιος πούστης κρύβεται πίσω από τον Νίκ Τζούλια. Λοιπόν, του το αφιερώνουμε λοιπόν, αφού έχει και παράμονο. Έτσι όπως υπολογίζω το χρόνο θα είναι μπόλικα τα κομμάτια που δεν θα παίξουν τελικά. Μεταξύ αυτών Cooks, Kaiser Chiefs, απογοήτευση πολύ Kaiser Chiefs, Drums, Bjork. Προφανώς το Banda Smith δεν το λες ούτε Rain Dogs ούτε Mule Variations. Αλλά όπως και να έχει, ο Tom Waits είναι πάντα Tom Waits. Έχει τον τρόπο έτσι να μας καθυλώνει με τα άλμπουμ. Κάνει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι ο δίσκος της χρονιάς αυτός της PJ Harvey, το Let England Shake. Πάντως σίγουρα αυτό είναι από τα καλύτερα κομμάτια του δίσκου. Τεράστια αναγνώριση φέτος για την PJ Harvey. Καλύτερος δίσκος από το NME, καλύτερος δίσκος από το Uncut. Βραβείο Mercury για τον καλύτερο δίσκο της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Ο Γιάννης Αλτανόπουλος δεν έχει φανεί ακόμα και έχω αγχωθεί λίγο. Γιατί δεν ξέρω να βάζω έτσι στο Mega Mix το Θανάση, το αυτόματο playlist δηλαδή. Λοιπόν, Ηλία, πολλά φιλιά, καλό ταξίδι. Βαρκελόνη, φίλε, εντάξει, εγώ ζηλεύω περισσότερο. Φρόντισε, ρε παιδί μου, μια εβδομάδα εκεί πέρα όσες ιστορίες έχεις στο μυαλό σου να μας πεις, να τις πραγματοποιήσεις και να είναι αληθινές. Αυτή είναι η ευχή μου. Μείνε πάντως μέχρι το τέλος στην εκπομπή. Σου έχω μια έκπληξη έτσι καλή, πρόσφατη. Αυτή είναι η Black Keys και το Stab Stab, όπως είχαμε υποσχεθεί. Ο Γιάννης Αλτανόπουλος ήρθε τελικά. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Η μουσική, έτσι, αυτή η αναδρομή έφτασε στο τέλος της. Πολλά κομμάτια που δεν παίξανε, όπως είπα και πριν. Δεν ξέρω, ίσως από το νέο χρόνο να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα ακόμα, έτσι, αφιερωματάκι. Εντάξει, υπερβολή λίγο, αλλά θα το δούμε, θα το δούμε. Κινητά εδώ χτυπάνε. Fishermen working at night. Not even once did we see a light. Λοιπόν, τελευταίο μήνυμα και για σήμερα είναι του φίλου του Πάνου. Κυρία Ζέτα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η Τένις και το Μάραθον, ντεμπούτο και αυτή φέτος. Είχε συμπεριληφθεί και στο Disease το 6 που είχαμε κάνει, έτσι, ένα δυνατό αφιέρωμα στα ντεμπούτα του 2011. Λοιπόν, θα κλείσουμε με καινούργιους National. Χθεσινό πράγμα, έτσι, χθεσινό σπαρταράι. Δεν ξέρω, την ευχαριστήθηκα σήμερα αυτήν την εκπομπή, έτσι. Ελπίζω να μην αδίκησα κάποιον, έτσι, σημαντικό καλλιτέχνη. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε κι εσείς. Rylan. R-Y-L-A-N, Rylan. Λοιπόν, Rylan για κλείσιμο από τους National, σε μια live εκτέλεση που κάνανε Αμερική, νομίζω, σε μια συνέντευξή τους. Λοιπόν, αυτά από μένα. Γιάννης Αλτανόπουλος στη συνέχεια και Βάλ Στιγμών. Πολλά φιλιά, ε. You remind me of everyone. Rylan, did you break your mother's heart? time you try to play your part. Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet child. Is it easy to seem so grand? Won't be alone in La La Land. Rylan, you can take the quick way out. You can turn blank white in a blank white house. You see that you're a pervert, you're a vulture. Don't you wanna be popular culture? Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet child. Is it easy to seem so grand? Wanna be alone in La La Land? Is it easy to live inside the room? All the little kids are high and hazy. Everybody got nowhere to go. Everybody wants to be amazing. Right in California's right. Dressed like blue to be forgotten. Eat your pearls on Sunday morning. Keep the conversations boring. Stay with me among the strangers. Change your mind and nothing changes. Don't let show any emotion when you climb to the ocean. Riding, you should try to get some sun. Βλέπω το ραδιόφωνο.